Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 12 stycznia. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła. Serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zeblewski. Czy dziś Sejm będzie normalnie pracował? Wczoraj się nie udało. Natomiast Senat przyjął ustawę budżetową. W serwisie Trójki za chwilę relacja z wiejskiej. Będzie też o pogodzie, która wciąż powoduje duże problemy. Dziś ślisko na drogach, zawieje i zamiecie śnieżne. Nominowany na szefa amerykańskiej dyplomacji Rex Tillerson nie wróży Kremlowi i Waszyngtonowi przyjaźni. Dziesiątki spotkań, rozmów, wywiadów, ale na razie porozumienia części opozycji z partią rządzącą brak. Wczoraj Sejm rozpoczął obrady jednak tylko po to, żeby niemal od razu marszałek Marek Kuchciński mógł ogłosić przerwę do dzisiaj do godziny 10. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest w Sejmie. Agnieszko, czego możemy się spodziewać jeszcze przed rozpoczęciem obrad? Przed nami m.in. Narada Polityków Platformy. Zarząd partii powinien się zbierać lada chwila. Posłowie będą na nim ustalać, jaką strategię przyjąć wobec wczorajszych wydarzeń w Sejmie. Przypomnę, w trakcie kolejnych spotkań Prawa i Sprawiedliwości, o czym mówiliście z posłami opozycji, Senat bez poprawek przyjął budżet, czyli najważniejszy postulat opozycji. Przestał istnieć postulat o to, żeby powtórzyć pracę nad ustawą budżetową. I teraz gra toczy się o to, czy mównica będzie dalej blokowana. Platforma nie odpuszcza. PiS uciekł z budżetem z parlamentu i musimy nad tą sytuacją się zastanowić. Chodzi o zasady. Niektórzy mogą z tym spać, a inni protestują do końca i walczą do samego końca o zasady. Mówił wczoraj wieczorem szef klubu PO Sławomir Neumann. Broni nie składa też Nowoczesna, choć jej lider Ryszard Petru zapowiada inną formę protestu, jaką na razie nie chce zdradzić. Na pewno mównicy posłowie Nowoczesnej blokować już nie będą. Do dzisiejszego posiedzenia i odpowiadania na kolejne postulaty opozycji szykuje się też Prawo i Sprawiedliwość. Do północy trwały narady najważniejszych polityków tej partii. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. O tym, co dzieje się w Sejmie, będziemy informować na bieżąco w kolejnych serwisach Trójki. A teraz zmieniamy temat. Zima nie odpuszcza. Po siarczystych mrozach przyszedł czas na śnieg. Trudne warunki panują na trasach w zachodniopomorskim, w Wielkopolsce, na Mazowszu i na Dolnym Śląsku. Narzekają także kierowcy i piesi w Warszawie. Kierowcy przyznają, że miejscami trzeba bardzo uważać. Dużo takiego błota pośniegowego, aczkolwiek widziałem maszynki, które sól sypią, także częściowo coś tam się dzieje, aczkolwiek na drodze super nie jest, trzeba uważać. Szczególnie, że sypało całą noc. W wielu miejscowościach autobusy dowożące dzieci do szkół w ogóle nie wyjechały. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że robi co może, by drogi były przejezdne. Podobne zapewnienie otrzymaliśmy od Stołecznego Zarządu Oczyszczania Miasta, choć jak zastrzega Magdalena Niedziałek. Kierowcy mogą napotkać trudności, śnieg, drogi mogą być po prostu ślizkie. Uważać muszą też piesi, bo chodniki, choć w dużej części odsypane, firmy sprzątające przyznają, że nie nadążają z odśnieżaniem. Ciężko da. No chyba lepiej jak muszę. A prognozy nie napawają optymizmem. Śnieżyce synoptycy przewidują w całym kraju. Lokalnie może spaść nawet do 7 cm śniegu. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. I z takiej zimy cieszą się zapewne najmłodsi, tym bardziej, że już w sobotę zaczynają się zimowe ferie. Jako pierwsi wypoczywać będą uczniowie z województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. W całej Polsce ruszyła akcja Bezpieczne Ferie. W szkołach organizowane są zajęcia poświęcone bezpieczeństwu. Biorą w nich udział policjanci, strażacy i ratownicy WOPR-u. Ci ostatni uczą, jak pomagać, gdy pod kimś zarwie się lód. A najlepiej to wytłumaczyć poprzez ćwiczenia z rekwizytami, mówi ratownik Andrzej Kręgiel. Człowiek jest tak skonstruowany, że najlepiej zapamiętuje, kiedy słyszy, widzi, a jak jeszcze może dotknąć, poćwiczyć, wtedy jak gdyby utrwala mu się 100% wiedzy. Mamy tutaj sprzęt ratowniczy, jak również sprzęt przypadkowy, czyli jakaś reklamówka, pasy gospodni, kij. Wszystko, co może nam się znaleźć pod ręką, możemy podać. Dyrektorka gimnazjum nr 1 w Zawierciu, Katarzyna Jaworska, uważa, że lekcje o bezpieczeństwie dla młodych ludzi są niezbędne. Obserwują, słuchają, po prostu się uczą, nawet i nieświadomie, i myślę, że przyczyni się to kiedyś w sytuacji kryzysowej do tego, że będą umieli się zachować jak należy. Akcja Bezpieczne Ferie prowadzona jest także w szkołach średnich i w przedszkolach. Prawdopodobnie nigdy nie będziemy przyjaciółmi, mówi o Stanach Zjednoczonych i Rosji Rex Tillerson, nominowany przez Donalda Trumpa na szefa amerykańskiej dyplomacji. Podczas przesłuchań w Senacie Tillerson podkreślał też, że aneksja Krymu przez Rosję była nielegalna. Jednocześnie nie wykluczył jej uznania w przyszłości, choć jak zaznaczał, zmiana statusu Krymu możliwa jest tylko za zgodą Ukrainy. Rex Tillerson zajęcie Półwyspu przez Rosję uznał za bezpośrednie naruszenie suwerenności Ukrainy. Zapytany przez republikańskiego senatora Roba Portmana, czy może zadeklarować, że gdy będzie szefem dyplomacji, to Stany Zjednoczone nigdy nie uznają okupacji Krymu, Tillerson odpowiedział: jedyna sytuacja, w której mogłoby to nastąpić, to jakiś szerszy układ, który byłby satysfakcjonujący dla narodu ukraińskiego. Bez tego nigdy nie powinniśmy jej uznać. Tillerson powiedział, że rekomendowałby utrzymanie sankcji wobec Moskwy do czasu podjęcia współpracy z Rosją i lepszego zrozumienia intencji tego kraju. Zadeklarował też, że należy pomóc Ukrainie zabezpieczyć się przed dalszą rosyjską ekspansją i gdyby zawieszenie broni zostało złamane, to Stany Zjednoczone powinny przekazać temu krajowi defensywne uzbrojenie. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To była ostatnia informacja. Teraz 8:30, wiadomości w skrócie, zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. O sporcie Monika Sułkowska, zaczynamy od tenisa. Wiedziałem. Cóż za przenikliwość. A wiedziałeś, że Agnieszka Radwańska zagra w finale turnieju w Sydney? Wiedziałem. No to teraz dowiesz się więcej. Nasza tenisistka w półfinale oddała bowiem tylko 3 gemy. Pokonała Barborę Strycową 6-1 i 6-2. Nasza zawodniczka jeszcze nigdy nie przegrała z Czeszką. Radwańska finałową rywalkę pozna za kilka godzin. W drugim półfinale zagrają Brytyjka Joanna Konta i Kanadyjka Ożeni Bouchard. Nasi piłkarze ręczni zaczynają dziś starty w Mistrzostwach Świata. Polacy w swoim pierwszym meczu zmierzą się z Norwegami. Norwegia, które co rok gra lepiej i lepiej. Rok temu grali w półfinale na Mistrzostwach Europy tutaj w Polsce. Bardzo mocny zespół, który też ma zdrowotne problemy. I to pierwszy mecz i oczywiście, że najtrudniejszy i najważniejszy. Mówił nasz trener Tałan Dujszybajew. Wczoraj w meczu inaugurującym Mistrzostwa gospodarze Francuzi 31-16 pokonali Brazylijczyków. Znamy półfinalistów siatkarskiego Pucharu Polski. Zaksa Kędzierzyn-Koźle do zera wygrała z Efektorem Kielce i w najlepszej czwórce zmierzy się z Jastrzębskim Węglem, który również do zera pokonał Cerat Czarnych Radom. Espadon Szczecin dziennie walczył z PGS Krom Bełchatów. Uległ dopiero po tiebreaku i to bełchatowska drużyna zagra w półfinale. Jej rywalem będzie gdańska ekipa Lotos Trefla, która również po tiebreaku pokonała w Rzeszowie Asseco. Turniej finałowy w najbliższy weekend we Wrocławiu. Koszykarsko nie mamy się czym pochwalić w europejskich pucharach. W Eurolidze przegrały koszykarki zarówno Wisły Kanpak Kraków, jak i CCC Polkowice. W Lidze Mistrzów FIBA natomiast 8 porażkę na 12 kolejek ponieśli zawodnicy z Telmetu Zielona Góra. W NBA znów przegrali Washington Wizards 108-117 z Boston Celtics. Marcin Gortat zdobył w tym spotkaniu 10 punktów i miał 9 zbiórek. Lindsay Vonn wraca na alpejskie stoki. Amerykanka wystartuje w tym tygodniu w zawodach Pucharu Świata w Altenmarkt-Zausensee w Austrii. Vonn w listopadzie złamała rękę i przez 3 miesiące przechodziła intensywną rehabilitację. A skoro jesteśmy przy sportach zimowych, Norwegowie z Oleinarem Bjørndalenem w składzie wygrali drugą w tym sezonie biatlonowego Pucharu Świata męską sztafetę 4x7,5 km. Zawody odbywały się w Ruhpolding. 5 sekund za Norwegami finiszowali Rosjanie, 3 miejsce zajęli Niemcy, a Polacy dopiero na 19 pozycji. Z zachodu napływa cieplejsze powietrze polarno-morskie. Dziś w całym kraju pochmurno, z przejaśnieniami. Będzie padał śnieg i pada na zachodzie, północy i w centrum kraju śnieg i deszcze ze śniegiem. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. W górach i nad morzem porywisty, w Tatrach nawet do 120 km na godzinę. Na wschodzie i południu kraju miejscami możliwe także zawieje śnieżne. Ciśnienie rośnie, a temperatura od minus 1 stopnia to w Suwałkach. 0 w Lublinie, Rzeszowie i Augustowie, plus 1 stopień w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Toruniu i Trójmieście. 2 w Szczecinie, Częstochowie i Katowicach, 3 w Poznaniu, Gorzowie i Szklarskiej Porębie, do 4 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zaraz nadjedzie. Nowa pralka, jaki kran, gdzie odpływa programator w lewo czy w prawo obracać, wyważać. Nie mam głowy do tego. Przywieziemy, zainstalujemy i uruchomimy nowy sprzęt AGD w twoim domu. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Suplement diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Strefa Maluszka w Intermarché zaprasza. Dziś mega promocje na produkty dla najmłodszych. Opakowanie kaszki dla dzieci Bobowita. 230 gramów, jedynie 5,50 przy zakupie 2 opakowań. Świeżo, tanio, tak jak chcesz, jest w Intermarché. Zaczęłam ćwiczyć, by schudnąć. Instruktorka poleciła mi suplementy diety Fundamik. Myślałam, że odżywki są tylko dla sportowców, ale Fundamik jest dla osób takich jak ja. Jest bezpieczny i dostępny w aptekach.

Panie redaktor, no, marszałek miał obowiązek rozpocząć posiedzenie, bo taka była uchwała Prezydium Sejmu. Oczywiście można to było przełożyć przez cały dzień. Toczyły się dosyć żenujące negocjacje między Prawem i Sprawiedliwością i Platformą. Dlaczego żenujące? Dlatego, że to była w dużym stopniu gra pozorów. To znaczy, no, obie partie trwały przy swoich stanowiskach. My przedstawialiśmy Kukiz 15, prawda, propozycję kompromisu. My mieliśmy wrażenie, że nie ma woli tak naprawdę cofnięcia się. No tak, ale był potrzebny czas, żeby jeszcze coś się zdarzyło, żeby jeszcze jakieś rozmowy były toczone, czy też żeby posłowie sami podjęli decyzję w ciągu tej nocy? Platforma prosiła o czas, rzeczywiście do rana, natomiast no, można było odnieść wrażenie, że to jest gra na czas. Że nic to, mają dzisiaj rano posiedzenie, natomiast no, nic to nie zmieniło. Panie redaktor, mamy do czynienia z sytuacją bardzo... Jak będzie wyglądała kontynuacja protestu, tak zapowiadają liderzy Platformy, że będzie podjęta decyzja, więc być może będzie okupacja mównicy, a może jakaś inna forma. Mamy do czynienia z degeneracją polskiej klasy politycznej, z jej upadkiem. Proszę zauważyć, że to, co było... A cała klasa upadła? Partyjna. Upadła pod względem moralnym, intelektualnym. Czy upada, prawda? Coraz bardziej się kompromituje. Czyli Platforma upadła i Prawo i Sprawiedliwość też upadło według pana. Tak jest, panie redaktor. Proszę zauważyć, że to, co było synonimem obciachu w momencie, kiedy Andrzej Leper okupował, prawda, mównicę przez jeden dzień, w tym momencie trwa przez miesiąc, tak? I tak naprawdę ani jedna, ani druga strona nie potrafi się w tym odnaleźć. Gdybyśmy mieli, tak jak my powtarzamy i będziemy zawsze powtarzać, jednomandatowe okręgi wyborcze, to mogłaby być wprowadzona instytucja odwołania posła. I myślę, że wielu posłów z jednej i z drugiej strony mogłoby zostać przez obywateli odwołanych. A to, że wczoraj marszałek nie wymienił numeru posiedzenia, to coś znaczy? Bo zdaniem posłów Platformy to coś znaczy. Myślę, że raczej to nic nie znaczy. No było napisane, że to jest 34 na wyświetlaczu. Panie redaktorze, to nie są jakieś super istotne sprawy, przepraszam. No, no ale posłowie Platformy to podkreślają. Więc ja dlatego o to pytam. Mnie interesuje formalno-prawne aspekty tej całej sytuacji. Interesuje mnie to, co jest istotne dla obywateli. Mamy sytuację taką, że mamy w wątpliwych okolicznościach uchwaloną najważniejszą ustawę w ciągu roku, która oznacza, określa sposoby, w jaki będą wydawane 385 miliardów pieniędzy obywateli. Zaraz tak? O tym porozmawiamy, ale chciałam zapytać, czy dzisiaj marszałek Kuchciński będzie prowadził te wznowione obrady, czy może pan? Nie, marszałek Kuchciński. No, panie redaktor, to jest tak, że to marszałek jest odpowiedzialny za tą sytuację, również za zaostrzenie i wywołanie. Ale też była propozycja z waszej strony, ze strony klubu Kukiz 15, aby to pan poprowadził obrady, bo pan poradzi sobie z okupującymi. Panie redaktor, no ja jestem otwarty oczywiście na wykonywanie swoich obowiązków. A jak by sobie pan poradził? Przede wszystkim nie doprowadziłbym do takiego zaostrzenia sytuacji w ogóle. Ale już jest zaostrzona. To co by pan zrobił, będąc na miejscu Marka Kuchcińskiego dzisiaj? Uważam, że trzeba wyciągnąć konsekwencje wobec posłów, którzy nie wykonują w sposób zgodny z prawem swojego mandatu. Jakie konsekwencje? Mandatu, który powierzyli im obywatele. Obywatele im płacą miesięcznie 10 tysięcy złotych. Uważam, że trzeba wykorzystać kary regulaminowe. Kary regulaminowe to znaczy, jakie są możliwe? Możliwe jest odebranie posłom na 3 miesiące połowy wynagrodzenia. Możliwe jest wykluczenie posła z posiedzenia. Pytanie jest bardzo poważne, czy również nie powinny być wyciągnięte konsekwencje karne wobec tych posłów. No właśnie, bo zarówno marszałek Kuchciński, jak i prezes Jarosław Kaczyński mówią o tym, że to jest przestępstwo i mówią, Marek Kuchciński mówi, że prokuratura z urzędu powinna wręcz się zająć tymi posłami, którzy przebywają w sali plenarnej. Prawo i Sprawiedliwość jest niestety bardzo nieudolne w tym całym kryzysie. Najpierw samo go wywołało, później spanikowało, prawda, w momencie jak sala została okupowana. Wczoraj nie zgodzili się na propozycję kompromisu, które proponował Kukiz 15. My proponowaliśmy, żeby przyjąć uchwałę wzywającą prezydenta, ale też wszystkie siły polityczne do tego, żeby zwróciły się do Trybunału Konstytucyjnego, żeby Trybunał na drodze prawnej rozstrzygnął, czy budżet został przyjęty w odpowiednim trybie, czy nie. No tak, ale to jeszcze ta sprawa jest otwarta, dlatego że... Nie jest otwarta, panie redaktor, dlatego że zarówno Prawo i Sprawiedliwość, nie, PO, jak i Nowoczesna ją odrzuciły. No, dlatego, że im chodzi o spór, panie redaktor. Sprawa oni jest są otwarta, żeby Trybunał ocenił procedurę. No jest, ale nam chodziło o pewien symbol polityczny. Przecież dobrze pani wie, że my nie wierzymy w ten partyjny Trybunał, tak? Tylko chodziło nam o uzdrowienie sytuacji. No nie wiem, może uspokojenie... uwierzyli, bo się wszystko zmienia. Absolutnie nie wierzymy. Chcemy go odpartyjnić. Zaproponowaliśmy, żeby sędziów wybierać większością 2/3, tak jak później proponowała Komisja Wenecka. Natomiast my jesteśmy za tym, żeby wyciszyć emocje, uspokoić sytuację i dojść do pewnego porozumienia, dlatego że zaczynamy się poruszać w oparach absurdu w tym momencie. No dobrze, ale jeszcze wracając do tych kar. Czy pan uważa, że możliwe jest użycie Straży Marszałkowskiej, a jeśli to byłoby za mało, to innych formacji, ponieważ marszałek upoważnił Straż Marszałkowską do zwrócenia się o pomoc? Redaktor, ja uważam, że miejscem obrad powinna być sala plenarna i obowiązkiem marszałka jest doprowadzić do tego, żeby ta sala była dostępna dla tych posłów, którzy chcą wykonywać swój mandat. No to wracam do pytania co by pan zrobił na miejscu marszałka, będąc. Wykluczenie z obrad. Jak by pan to zrobił? Jest tutaj ponad 130 osób, 130 kilku posłów, prawda? Mhm. To co by pan zrobił? Usunąłby pan wszystkich? Panie redaktor, no zrobiłbym w ten sposób, że sala byłaby dostępna. Natomiast ja powiem tak. Nie, no oni, to bardzo oni... jest ciekawe. No, to jest dosyć fundamentalne pytanie. Ale pani pyta o taktykę w tym momencie jakby zabezpieczenia sali plenarnej. Panie redaktor, ja też wiem, o że... symbolikę pytam. Bo usuwanie siłą byłoby dosyć symboliczne. Nie byłoby symboliczne, tylko byłoby pewnym spektaklem medialnym, tak? I podejrzewam, że na to liczy Platforma Obywatelska. Możliwe, że też liczy na destabilizację państwa związaną z tym, prawda, że w momencie, kiedy nie będzie pewności, czy budżet został uchwalony legalnie, czy nie, to mogą zostać zakwestionowane środki z Unii Europejskiej, tak? Także wydaje się, że sytuacja jest poważna, a partia rządząca jest na tyle nieudolna, że sobie z tą sytuacją nie radzi, no. Czyli ten budżet, jak to powiedział Ryszard Petru, jest trefny. On został uchwalony ze złamaniem regulaminu Sejmu, natomiast... I pan to mówi jako prawnik. Oczywiście, że tak. Zblokowanie poprawek było niezgodne z regulaminem. Natomiast z czysto formalno-prawnego punktu widzenia, to podpis marszałka świadczy o tym, czy został uchwalony dobrze, czy nie. Takie mamy prawo. Dlatego my powtarzamy... Czyli źle uchwalony budżet jest legalny. Dopóki Trybunał Konstytucyjny nie stwierdzi, że tak nie jest. Takie mamy prawo, mamy złe prawo. Dlatego mówimy, uzdrowmy sytuację w Polsce, naprawiając złą konstytucję Aleksandra Kwaśniewskiego. Ale na razie musimy uzdrowić sytuację, która jest tu i teraz, a konstytucji, nawet jeżeli byłaby taka wola, to się nie zmieni w 5 minut, prawda? Tak, ale zmarnowaliśmy rok, mogliśmy już od roku dyskutować o konstytucji. Kukiz 15, 5 bodajże grudnia, rok temu, złożył projekt Komisji Konstytucyjnej. I nic się nie dzieje. A czy Kukiz 15 dołączy do wniosku Platformy, PSL-u i Nowoczesnej do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie trybu uchwalania budżetu? Przecież powiedziałem, panie redaktorze, że to my proponowaliśmy wczoraj, żeby wszystkie siły, prawda, zwróciły się łącznie z Prawem i Sprawiedliwością, zwróciły się do Trybunału Konstytucyjnego, żeby rozstrzygnął tę sprawę. To znaczy, że państwo dołączą, dlatego że te siły, które wymieniłam, już zbierają. Platforma, podpisy pod wnioskiem. Platforma Obywatelska ma ewidentnie złą wolę w tej chwili. Nowoczesna nie ma takich kompetencji, żeby napisać taki wniosek. To jest partia w bardzo dużym stopniu pozbawiona kompetencji do sprawowania służby. Ale co znaczy, że nie ma kompetencji? No nie ma, panie redaktorze, niech pani posłucha Ryszarda Petru, on w ogóle nie wie do końca, co się dzieje. Szczególnie ale nie poradzi sobie z napisaniem wniosku? O tym myślę, pan mówi? Myślę, że nie, tak, że pod względem prawniczym będzie on trefny. Ale będzie z PSL-em pisać. Z PSL-em jesteśmy w stanie rozmawiać, natomiast nas interesuje przede wszystkim jedna przesłanka, czyli to zblokowanie poprawek. Niech pani sobie wyobrazi, że jest 300 poprawek i one są podzielone na te, które są rekomendowane pozytywnie i negatywnie przez komisję. Czyli Jarosław Kaczyński, bo rozumiem, że on to podjął taką decyzję, uznał, że poseł nie ma prawa decydować w indywidualnych poprawkach dotyczących na przykład jego regionalnych inwestycji, czy jest za, czy przeciw. To jest podważenie jakby istoty mandatu poselskiego. Jest nieakceptowalne w państwie demokratycznym, ale Polska nie jest demokracją, tylko jest partiokracją. To jeszcze raz, stawiając kropkę nad i, Zwracają się państwo jako Kukiz 15 do Trybunału w sprawie budżetu, czy nie? Jeżeli znajdziemy roztropnych partnerów, bo trzeba mieć 50 podpisów pod takim wnioskiem, to oczywiście, że tak. Powtarzam, to my apelowaliśmy, żeby sprawdzić tryb uchwalenia budżetu. Tyle. No to chyba się roztropnych partnerów w PSL-u, Nowoczesnej i PO. Powtarzam, mamy do czynienia z upadkiem klasy politycznej. Posłowie w większości przypadków nie dorośli do tego, żeby reprezentować ale naród. Ale poza Sejmem nie znajdziecie roztropnych partnerów. Dlatego jesteśmy za zmianą ordynacji wyborczej, tak żeby obywatele mogli wybrać godnych ich przedstawicieli, a jeśli zachowują się tak jak partyjniacy w ostatnich tygodniach, żeby mogli ich odwołać. Bo posłowie są pracownikami obywateli. A jak pan sobie wyobraża funkcjonowanie tego Sejmu w najbliższych dniach, tygodniach, przed zmianą konstytucji i przed możliwością odwoływania posłów przez obywateli? Co ten Sejm powinien robić? Jak powinien pracować w tej atmosferze, w tej wielkiej kłótni? Notabene, pomimo wielkiej kłótni, Komisja do spraw Amber Gold przyjęła pewne ustalenia, złożyła wnioski do prokuratury, także jednak coś w tym Sejmie się dzieje, ktoś pracuje. Mhm. No, panie redaktor, my nie przestajemy pracować cały czas, prawda? Składamy kolejne projekty rozwiązań deregulacyjnych, ułatwiających życie obywatelom. Natomiast no, mamy pewien klincz między dwoma dużymi partiami. I w tym momencie to jest kwestia odpowiedzialności Jarosława Kaczyńskiego i Grzegorza Schetyny, żeby dojść do porozumienia. No dobrze, to oni będą odpowiadali przed obywatelami za obecny chaos. No dobrze, ale co państwo będą robić, żeby jednak nie ustawać w staraniach przywrócenia normalności? Panie redaktor, nie będziemy się przyczyniać do zaognienia sytuacji. Będziemy proponować merytoryczne, koncyliacyjne sposoby wyjścia, tak jak staraliśmy się przez cały wczorajszy dzień. Natomiast czy niestety są jakieś nowe pomysły? Bo zdaje się, że nie ma takiego pomysłu, żeby był zadowalający dla wszystkich stron. Ale panie redaktor, proszę mi powiedzieć, o co chodzi w tym momencie protestującym. Może pani mi wyjaśni. Bo moim zdaniem chodzi im tylko o to, żeby zaostrzyć sytuację. Ja tylko mogę powtórzyć, co mówią posłowie Platformy. No co chodzi mówię? O przywrócenie posła Szczerby, kontynuowanie posiedzenia, które poseł już Szczerba zostało. Został przywrócony, panie tak, redaktor. Ale nie na to posiedzenie, co trzeba. Ale to się posiedzenie skończyło. No skończyło się, ale według Platformy ono się nie skończyło. Ale widzi pani, tak że słabo te argumenty brzmią. No to w tym momencie jest próba destabilizacji państwa. No. I no to wydaje mi się, że to jest jakby nieakceptowalne. Mam nadzieję, że liczę jeszcze na resztki rozumu niektórych posłów Platformy, że się opamiętają. Dlatego, że po prostu nigdy więcej nie zostaną wybrani przez Polaków też. Czyli mamy takie niedomówienie na koniec, bo nie ma takiego pomysłu, który pogodziłby wszystkich. Doktor, ale jaki pomysł? Mi obywatele płacą za to, żebym wykonywał swój mandat. I będę cały czas go wykonywał zgodnie z tym, prawda, jak to postrzegam, a nie będę na pewno okupował sali plenarnej. Dziękuję bardzo. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, Kukiz 15. Beata Michniewicz. Zapraszamy do reklamy. Oto bardzo ważna informacja dla wszystkich kierowców. W salonach Toyoty trwa wyprzedaż rocznika 2016. Najnowocześniejsze samochody, które doskonale się prowadzą oraz łączą w sobie legendarną niezawodność i wyjątkową stylistykę, teraz dostępne w jeszcze lepszych cenach. Przyjdź do salonów Toyoty i przekonaj się sam. Skorzystaj niezawodnie już teraz, bo nic co dobre nie trwa wiecznie. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję Rutinacea Med, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutinacea Med to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutinacea Med, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutinacea Med, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na zajęcia. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną. Jest jeszcze lepszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte z melatoniną wycisza i ułatwia zasypianie. Forsen Forte z melatoniną. Producent Olimplabs. Miękki, aksamitny, luksusowy. Ręcznik Belora może być twój aż 63% taniej. Wystarczy, że zrobisz zakupy w Stokrotce i zbierzesz znaczki. A teraz makaron Lubella 500 gramów kosztuje 2,49 przy zakupie dwóch sztuk. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż trzech naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptece. Zasilanie jest. Generatory włączone. Dopalacie aktywowane. Odpalamy. Mocne promocje w sklepach Euro. 49 cali Smart TV LG wbudowane w Wi-Fi za 2190. Smartfon Xiaomi. Metalowa obudowa. Super mocna bateria za 899. Pralka Bosch 1200 obrotów. Duży elektroniczny wyświetlacz za 1099 i ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna jest 8:30. Krzysztof Zyblewski. Służby kolejny raz apelują o pomoc bezdomnym w czasie mrozów. Tylko wczoraj z powodu wychłodzenia zmarły 3 kolejne osoby, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Bezdomni w dużych miastach chronią się przed mrozem na dworcach i w innych miejscach publicznych, a to dlatego, że nie zawsze są miejsca w noclegowniach, a w innych ośrodkach jest ich bardzo mało. Mieszkać to nie ma gdzie, to tydzień mieszkanie to co to jest, to 14 dni, później znowu przerwa, znowu za 14 dni trzeba wracać. Są noclegownie, ale w noclegowni można przebywać tylko 7 dni, po 7 dniach trzeba miejsce inne udostępnić. Od początku listopada z powodu wychłodzenia zmarło w całym kraju 76 osób. Więcej powiemy w serwisie za pół godziny. Prezydent Meksyku jest gotów rozmawiać z administracją Donalda Trumpa na temat handlu, bezpieczeństwa i migracji. Enrique Peña Nieto zaznacza jednak, że jego kraj nie pokryje kosztów budowy muru na granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Jego zdaniem amerykański rząd także ponosi odpowiedzialność za falę nielegalnej migracji. Donald Trump zapowiedział wczoraj, że natychmiast po objęciu prezydentury przystąpi do rozmów z Meksykiem w sprawie budowy muru. Oświadczył, że budowa rozpocznie się szybko i nie zamierza z tym czekać do zakończenia negocjacji. Powtórzył zapowiedzi z kampanii wyborczej, że za budowę ostatecznie zapłaci Meksyk. Za pół godziny amerykańscy żołnierze przekroczą granicę Polski z Niemcami w Olszynie. Konwój 3. Pancernej Brygady zostanie tam symboliczny, powitany przez polskich wojskowych. Potem kolumna przejedzie do Żagania, gdzie już od soboty docierają amerykańscy żołnierze. Więcej o tym powiemy w serwisie Trójki o 9:00. Zapraszamy. Przed nami pochmurny dzień, popada śnieg na zachodzie, północy i w centrum kraju. Oprócz śniegu także deszcz ze śniegiem. Ale możliwe lokalne rozpogodzenia. Temperatura od minus 1 stopnia w Suwałkach, plus 1 w Warszawie, Łodzi, Kielcach, Słupsku i Włocławku, do plus 4 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają telefony i komputery z rabatem za dodatkowe zakupy. Dokup akcesoria, usługę uruchomienia lub ubezpieczenie, a dostaniesz do 12% rabatu na wybrany sprzęt. Na przykład na laptopa Asus z procesorem Intel Core i7 za 4489 zł. Szczegóły w sklepach. Saturn. Technologia tak ma. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Nowoczesne lodówki z systemem No Frost. Klasa energetyczna A+. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 26,5 minuty 9. Zapraszamy na dzisiejszą piosenkę dnia. Z przyjemnością zapraszamy. Renata Przemyk. Ty nie... znajdował cię mój list. Zaczynasz chwytać czym mój list potrafi być. Spaliłaś większość z nich, a resztę czytasz znów. Pocałunków dnie to Renata Przemyk i nasza piosenka dnia. Za 23 minuty 9. Za chwilę zajrzymy sobie do Sejmu, teraz zajrzymy sobie do tygodników, tygodnika. Tak, no będzie tygodnik i dwa miesięczniki. Najpierw tygodnik Gość Niedzielny i tak jak wszystkie tygodniki jest reportaż z Ełku i jest tekst o damie z gronostajem i kolekcji Czartoryskich wykupionych przez państwo, więc tu komplet jest. A co poza tym na okładce Gościa Niedzielnego w tym tygodniu duży tytuł Bój się Boga. Bojaźń Boża zniknęła z katalogu cnót. W miejsce bojaźni pańskiej pojawiła się bojaźń ludzka, początek wszelkiej głupoty. Tak na okładce mogą państwo przeczytać, a oprócz tego tekstu także rozmowa z księdzem profesorem Piotrem Mazurkiewiczem Nie wywiesiliśmy białej flagi o tym, dlaczego w Polsce nie następuje gwałtowna laicyzacja i o jakości naszej wiary. A co poza tym? Z bieżących tematów już to wiemy, a warto jeszcze zwrócić uwagę na tekst Moda na igłę. Kupione ubrania, drogie, nie zawsze dobrze leżą. I jednakowe, być może dlatego coraz więcej młodych kobiet zaczyna samodzielnie szyć. Co? Ubrania dla rodziny, zasłony, pościel, a wszystko po to, by nie tylko dobrze wyglądać, ale i odpocząć. Szycie jest coraz modniejsze, a krawcowe amatorki spotykają się w domach i na warsztatach, wymieniają pomysłami i korzystają z internetu, by doskonalić umiejętności i nieco się pochwalić przed koleżankami. Proste spodenki, sukienki, krój zwyczajny, ale niezwyczajne wykonanie, bo od serca matki. Potem jedna z bohaterek, pani Anna, zaczęła zabawę z zabawkami, obecnie szyje maskotki dla własnych córek i na prezenty. Inna bohaterka opowiada o tym, jak uszyła płaszcz. Niedawno ruszyłam sobie płaszcz i naprawdę nie było to zbyt trudne. Obecna moda, prosta, wręcz surowa w formie, bardzo mi się podoba. No i to ułatwia rozpoczęcie przygody z igłą. Moda na igłę. To także w tygodniku Gość Niedzielny. O bumie w składzie porcelany też państwo znajdą ładny reportaż. Fabryka porcelany to w tym numerze również. No i powiedziałem, że będzie też miesięcznik, nawet dwa, bo troszkę rozszerzamy sobie formułę przeglądu prasy. Zwierciadło przede mną, a na nim okładka, na okładce Maryla Rodowicz, która mówi, nie mówię, że nic się nie stało. Nie, nie, to nie jest odnośnie występu z Zenkiem Martyniukiem, to jest odnośnie raczej historii osobistych o rozwodzie. Opowiada dość osobiście też Maryla Rodowicz. No i też dla fanek Ryana Goslinga coś w zwierciadle będzie. Chałturzył na weselach podobno kiedyś. Ryan Gosling, teraz będzie o nim głośno, bo La La Land już ze Złotymi Globami, a przed nami jeszcze przecież Oscary. Być może wróżą mu i tę statuetkę znawcy. Ale moją uwagę przyciągnął tekst Mistrzowie Świata i Małgorzata. Rzadko nowy przekład książek wywołuje tyle zamieszania. A tu proszę, artykuły, wywiady, spotkania z czytelnikami. Chodzi o książkę niezwykłą, najchętniej czytane arcydzieło współczesnej literatury, ale i samo tłumaczenie to ewenement na skalę światową. Kto słyszał, żeby nad jedną powieścią pracowała wspólnie cała rodzina? Cztery osoby, przedstawiciele dwóch pokoleń, Leokadia, Grzegorz, Igor i Aneta Przebindowie. Tłumaczą w nowej wersji Mistrza i Małgorzatę Michała Bułhakowa. No i co? No i bardzo dobrze, bo nowy język wymaga kilku poprawek, a być może są też pewne pułapki, w które wpadli dotychczasowi tłumacze. Proszę bardzo, zwyczajna żarówka w pierwszym przykładzie Mistrza i Małgorzaty, wisząca, nie wiedzieć czemu, na suficie, w kącie przedpokoju, okazuje się w oryginale żarówką węglową. Po rosyjsku kąt to ugoł, a węgiel ugol, miękki znak na końcu. Łatwo się pomylić. Z kolei tajemniczy zubrik, serwowany w restauracji Domu Literatów, nie jest ani wykwintną sarniną, ani tym bardziej, jak można znaleźć we francuskim czy angielskim tłumaczeniu, setką żubrówki, ale pospolitą potrawką z mięsa, podsmażaną z serem i śmietaną, co potwierdza w przypisach u przewindów petersburski mistrz kuchni Ilija Wazerson. Podobne szczegóły, ciekawostki, dowcipne komentarze, ukryte sensy układają się w osobną opowieść rozpisaną na poszczególne hasła, razem 120 stron przypisów dołączonych do i tak solidnego tomu. Przewindowie zakładali, że wspólna praca nad przekładem zajmie im rok, wyszły z tego ostatecznie 2 lata, ale Mistrz i Małgorzata to znacznie większy kawałek ich życia. O tym przekładzie, o tej rodzinie, o tej pracy znajdą Państwo bardzo ciekawy tekst w Nowym Zwierciadle. No a jeszcze na koniec teraz rok dla fanów mocnego brzmienia. Wczoraj było o Janie, też nie Wróblewskim, tylko kreatorze kultury, a tutaj kreator, ale to ten kreator od heavy metalu. Na okładce teraz roka metal zostaje w sercu na całe życie. Czytamy. Ale wewnątrz jest i Leonard Cohen. Historia piosenki Suzanne. Bardzo ciekawa historia i o tej herbacie, i o pomarańczach w piosence. Skąd się wzięła? Tu także Państwo znajdą, bo piosenka Suzanne jest jak reportaż. Jest całkowicie zgodna z rzeczywistością, tak mówił Cohen. Będzie pewnie niedługo tak w naszym cyklu. No bo przypominamy, że spotykamy się w okolicach 7:35 z Leonardem Cohenem. Herbata tak naprawdę zawierała kawałki skórek pomarańczy, ale herbata i pomarańcze brzmi lepiej, nieprawdaż? To można przeczytać w historii tej piosenki. Leonard Cohen, jeden z bohaterów tekstu w teraz roku, a jeszcze na koniec polecam tekst o zespole The Press. Znają Państwo Bojocie Kochom i wiele innych tekstów i piosenek, ale najnowszy album zespołu, zatytułowany po prostu 56, to muzyczny hołd dla uczestników tamtych wydarzeń, czyli poznańskiego czerwca 56 roku, a przy tym znakomita pełna buntowniczej energii punkowa płyta i o kulisach jej powstania opowiada Andrzej Dziubek, lider zespołu. Między innymi odpowiada na pytanie, czy muzycy rockowi powinni uczyć historii. To jest bardzo dobry nurt, myślę sobie, chociaż nie nowy, przecież ich Sabaton. I wszelkiego rodzaju inne tego typu pomysły, ale to być może jest jakaś droga. Całkowicie naturalnie rozmowa z Andrzejem Dziubkiem z The Press o nowej płycie i o historii w muzyce w teraz roku. Krystian Halke, tygodnik i 2 miesięczniki. Zapraszamy do Trójki. A teraz przenosimy się do Sejmu, bo wydarzenia sejmowe obserwuje Mariusz Krzemiński. Dzień dobry, Mariuszu. Halo? Halo. O, jesteś, dobrze. Jesteś w Sejmie i jesteś w takim specjalnym pokoju z widokiem na salę plenarną. Co się dzieje na sali plenarnej? Czy cokolwiek się w ogóle dzieje? Takie wyjątkowe miejsce, bo nie wszyscy mają wgląd. W tej chwili sala jest zamknięta dla dziennikarzy. Ona ma być teraz otwierana tylko na posiedzenia. Wczoraj właśnie była taka sytuacja, że czekaliśmy, aż ta sala zostanie otwarta. Miała być otwarta 40 minut przed posiedzeniem. Była dosłownie na chwilę przed 19 udostępniona dla dziennikarzy. Na razie spokój na sali plenarnej, przynajmniej z tego, co udało mi się wypatrzeć przez taką niedużą szparę w drzwiach i przez nasze okienko. Posłów nie widać. No, nie znaczy to na 100%, że ich tam nie ma, bo przynajmniej na tym kawałku sali, na który my mamy widok, to posłów żadnych nie widać, a widzimy chociażby stół prezydialny i mównicę. Zgodnie z planem to 34. posiedzenie Sejmu rozpoczęte wczoraj ma zostać wznowione dziś. o godzinie 10, czyli za nieco ponad godzinę. Czy faktycznie tak się stanie, to trudno powiedzieć, no bo próbkę tego, co jeszcze może się wydarzyć, mieliśmy już wczoraj, kiedy sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie. Za tym, że dzisiejsze posiedzenie może się rozpocząć zgodnie z planem, przemawia fakt, że przed chwilą na salę obrad weszli pracownicy Sejmu i przygotowywali ją do rozpoczęcia obrad, instalowali mikrofony, różne tego typu techniczne rzeczy załatwiali, a to, że na sali nie widać żadnego z posłów, też nie wiadomo, czy oznacza zakończenie protestu przez Platformę. Beata Mazurek z Prawa i Sprawiedliwości jeszcze wczoraj podkreślała, że PO jest jedynym ugrupowaniem, które chce dalej kontynuować ten protest. Platforma jest osamotniona i dzisiaj wszystko wskazuje na to, że wewnętrzne frakcje i wewnętrzne wojny w Platformie skutkują tym, że dalej blokują mównicę sejmową. Na to naszej zgody nie ma. Ale chwilowa nieobecność PO na sali nie oznacza rezygnacja. Jak już wspomniałem, Sławomir Neumann z PO przyznaje, że jego klub musi się teraz zastanowić nad tym, co zrobić w tej sytuacji, gdy budżet jest już przegłosowany, no i niebawem trafi na biurko prezydenta. Okupowanie sali obrad w tej chwili nie bardzo ma sens, no ale opozycja w jakiś sposób musi wyrazić swoje niezadowolenie. PiS uciekł z budżetem z parlamentu i ten wniosek nasz, ta nasza uchwała, która by naprawiała tę sytuację prawnie, pod względem prawnym, czyli jeszcze jedno, po raz drugi przegłosowanie budżetu, które dałoby legalny budżet, jest nie do zrobienia dzisiaj, więc musimy nad tą sytuacją się zastanowić. Chodzi o zasady. Niektórzy mogą z tym spać, a inni protestują do końca i walczą do samego końca o zasady normalnego parlamentaryzmu. Nad odpowiednią strategią zastanawia się też Ryszard Petru. Szef Nowoczesnej przyznaje, że ma w zanadrzu jakiś pomysł, ale sali okupować nie będzie. Platforma zeszła z fotelu marszałka, czyli już de facto nie blokuje rozpoczęcia obrad, obrady się rozpoczęły. Uważamy, że budynek jest nielegalny. Przechodzimy inną formę protestu, składamy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Będziemy zgłaszać różnego rodzaju formy prawne, kwestionujące budżet. A teraz to o tym, co przemawia za tym, że rozpoczęcie obrad o godzinie 10 nie jest wcale pewne. Zastanawiać może przede wszystkim brak jakichkolwiek informacji na stronie internetowej Sejmu. Zazwyczaj można tam znaleźć informacje na temat przebiegu posiedzenia czy też kolejności głosowań, a w tej chwili możemy jedynie przeczytać, że 34. posiedzenie Sejmu ma trwać od 11, czyli od wczoraj, do 13 stycznia i że rozpoczęło się wczoraj o godzinie 19. I na razie to wszystko. Czyli dziennikarze trochę jak komandosi przygotowani na wszelkie możliwe ewentualności, bo wszystko się może wydarzyć. Wszystko się może wydarzyć. To może być równie dobrze 10, równie dobrze 10 wieczorem, czyli 22. Ja w razie czego jestem zaopatrzony w kanapki, w suchy prowiant, bo wczoraj było z tym ciężko. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Mariusz Krzemiński jest w Sejmie. Dziś przez cały dzień będzie Państwu opowiadał, co się będzie działo. Za 14 minut 9. A gdyby tak... Nic nie Gdyby tak, to Lipa Li za 11 minut 9. Przeboje trójkowej rozrywki. Na 55-lecie Trójki, to w tym roku. A dziś monolog Stefana Friedmana z cyklu Ahoj Przygodo. Odcinek ten został nadany po raz pierwszy w ilustrowanym magazynie autorów w 1975 roku. Ahoj Przygodo! Przygodo! Ahoj! Dobry wieczór Państwu. Jestem oberży światem, grob trotylem wycieczek i wspinaczek oraz zejść i zajść. Co postoję chwilę, to już, prawda, ruszam, żeby tylko iść i wędrować jak najwięcej. Patrzeć, prawda, i widzieć, słuchać i mieć, prawda, bo mieć to słuchać. I czuć coś w każdym centymetrze mojego ciała muszę. Uwielbiam naturę, przyrodę, liście, małby, kawałek kory, suchą kiełbasę, czeską laskę wanilii i ogólnie kocham świat Fryderyku. Kocham go ze wzajemnością, z jego strony w moją stronę, prawda. Bo jak żeby tak, to jak to? Ja mu wszystko, a on mi tę czeską laskę wanilii i nic więcej, no. Biorę, prawda, mu co się da, a jak, prawda, za mało, to repeta, prawda. Narodziło się z tego kilka arcydzieł, prawda, literackich i zwyczajnie ludzkich. A oto, prawda, niektóre są tytuły. Robię sobie kuku na paryskim bruku, podkłem się wtedy właśnie, jak prostować banany z Marakany, oraz Bumbo, Bampo i Aramis. To taki czarny Dumas napisał. Mam na pieńku z katem, ballada drwalska to jest taka, prawda? Albo z Matysikiem gieniem na ognistą ziemię. Poparzone stopy, pełne bąble ropy. Choć się skóra pali, Orbis nie nawali. To jest taka reklama Orbisu, za którą proszę mnie przesłać tutaj odpowiednie wynagrodzenie, chyba że nie. Oraz piękno naszych ścieków. To jest taki właściwie spływamy, rzekamy z kolegami. Taki właśnie był taki cały kawałkami. Proszę Państwa, więc tak, nie raz, prawda, i nie jeden znajdowałem się w sytuacji bez wyjścia, prawda, i gdyby nie w porę znaleziona furtka, drzwi czy strzelona bramka, prawda, to tkwiłbym tam do tej pory jeszcze, prawda. A to, proszę Państwa, nagle tak się zdarzyło, że wpadłem rano w guano. I nie mogę, i prawda, nie pomogą krzyki, bo kraj dziki, tak. Tylko cierpliwość, prawda, uratuje człowieka. A prawda, a tu albo tu jadąc, prawda, canoe, wpadam do wody pełnej agitatorów, kajmanów, prawda. No i co? I znowu spokój, prawda, i wypoczynek, bo w każdej, prawda, ale to w każdej, prawda, okoliczności trzeba znaleźć miejsce nawet na relaks, prawda. Na relaks i właśnie wtedy, proszę bardzo, chwila gimnastyki. Raz, dwa i już. Właśnie, proszę Państwa, a to znowu przy spuście surówki poślizgnęłem się, no i nie daj Boże zachwiałem i o mało, prawda, nie rymnąłem i nie stłukłem sobie szkiełka w zegarku, tak, ale spokojnie, prawda, i już jestem na swobodzie. Tak, bo proszę Państwa, ja jestem ptak skrzydlaty i właśnie najlepiej to ja się czuję nieskrępowany, prawda, i jakby na jakiejś takiej skale stał już gotowy do odlotu. Podróżuj odlotem. O. W sytuacjach, prawda, bez wyjścia pomagała mnie piosenka, którą śpiewałem nieraz nawet zakneblowany przez dzikie plemniki afrykańskiego ibuszu. Może ja tu teraz fragment takiej pieśni Państwu odśpiewam. Uwaga. Cicho leżę w moskitierze, choć wokół skorpiony i pająki, ćmy i bąki oraz różne inne zwierzę. W moskitierze cicho leżę, nie boję się tfu muchy, niestrasznymi gąsienice, liszki, karaluchy. Tak se leżę w moskitierze, świństwo po mnie łazi, ani nie drgnę, ani mrugnę, a niech mnie obłazi. Leżę ja w tej moskitierze, wszystkich pokochałem, 3 tygodnie dziś minęło, jak w niej się splątałem, cholera i nie mogę z niej do tej pory. Nie, wyjdzie się, szarpi. No więc, drodzy telesłuchacze,